1 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Volgens premier Rutte is ten onrechte het beeld ontstaan dat Nederland eenzijdig Israël steunt en geen oog heeft voor het leed in Gaza. Hij zei in de Tweede Kamer dat het kabinet Israël niet blind steunt in alles wat er gebeurt. Rutte benadrukte dat Israël niet veilig kan bestaan zolang Hamas aanvallen kan uitvoeren. Maar hij zei ook dat Israël bij de strijd burgers moet ontzien. Ook pleit hij voor humanitaire gevechtspauzes. In Groningen is een stille tocht voorafgaand aan de Kristallnachtherdenking geschrapt. De reden is de huidige situatie in het Midden-Oosten. Er zijn geen bedreigingen binnengekomen, maar de organisatie vindt het voor de vrijwilligers niet verantwoord om nu een stille tocht te lopen en wil ook voorkomen dat het gezien wordt als demonstratie. De herdenking vindt daarom alleen binnen plaats in de synagoge van Groningen. Het aantal wijnboeren in Nederland is de afgelopen 5 jaar flink toegenomen. Het zijn er nu 194. Het zijn er ruim 40% meer dan 5 jaar geleden. Bijna de helft van de wijnproducenten is gevestigd in Gelderland en Limburg. In die laatste provincie nam het aantal wijnboeren zelfs het meest toe. Volgens de branchevereniging komt dat door het heuvellandschap. Ook wordt het klimaat steeds gunstiger voor het produceren van wijn. En in de Champions League heeft PSV in Frankrijk met 1-1 gelijk gespeeld tegen Lens. Kort na rust opende Bakayoko de score voor de Eindhovenaren. 10 minuten later kwamen de Fransen op gelijke hoogte. Na 3 wedstrijden heeft PSV nu 2 punten en daarmee staat het onderaan in groep B. Het weer, alleen in het noorden en langs de kust nog wat regen. Verder is het droog bij 1 graad of 6. Morgen in het oosten en noordoosten eerst zon, later meer bewolking en volgt er ook regen. Het wordt in de middag 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Al die jaren heimwee, al dat verlangen. Heimwee naar wat eigenlijk? Naar een land dat niet meer bestaat? Straks bestaan wij, de Indische groep, ook niet meer. Wat je ook doet, hou je niet stil. De dingen die ik wilde weten vertelden ze me niet. De dingen die ik niet wilde weten schoof ze zonder pardon op mijn bord. Het eerste woord wat ik schreef was Spaans. Coherente? Ben ik nog coherent? Dit is de hartslag van Maddy Stolk, schrijver van het boek Suda Laatmaar, waarin ze haar Indische familiegeschiedenis beschrijft. Als tweede generatie kind doorbreekt ze het Indische zwijgen en begint ze een moedige zoektocht naar, zoals ze het zelf onder woorden brengt, een verdwenen land, verdwenen bezit en verdwenen familieleden. En, dat voeg ik zelf dan toe, pijn die van generatie op generatie wordt overgedragen en waar je iets mee moet. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Maddy, fijn dat je er bent. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed eigenlijk. Een beetje onwerkelijk is het nog. Het was een enorm proces, dat schrijven. En dan wordt dat bekroond met een boekpresentatie. En daarna had ik me vast voorgenomen, ga ik niet in dat zwarte gat vallen. Maar dat gebeurt min of meer onherroepelijk toch een beetje. Ja. Het is een beetje wat ze ook wel zeggen bij... Er wordt vaak een vergelijking gemaakt met de geboorte van een kind. Hè? Ja. Van ook, dan heb je volgens mij ook iets van kraamtranen na dag 3. Die heb ik nog niet gehad. Heb je nog niet gehad? Nee. Maar een beetje het zwart gat van, ja, je hebt het de wereld in gestuurd. Ja, nou ja, zoals ik eerder zei, ik heb dat 9 maanden gedragen en daarna gebaard. En nu voelt het een beetje alsof ik het in de sneeuw heb gelegd en van achter het raam zit te kijken. Wordt hij opgevroten door de wolven of gaat hij kruipen? Het is een roman. Mm-hmm. Maar het gaat eigenlijk over jou. Ik had fictie nodig om dit verhaal goed te kunnen vertellen. Om flarden, gedachtes, gebeurtenissen, anekdotes aan elkaar te rijgen tot een coherent verhaal. En ik vind het ook prettig om mij achter het woordje roman op de cover te kunnen verschuilen. Anders zit de lezer net iets te dicht op mijn huid. En dat is nog te intiem. Het is niet alleen mijn verhaal. Het is ook het verhaal van mijn ouders en mijn zusje. En eigenlijk van alle voorouders tot in 1800. Ik kan bepalen dat ik dat verhaal wil vertellen. Maar zij hebben daar niets meer over te zeggen. Ik heb het de wereld ingeslingerd. Maar dit is een soort klein beschermlaagje die ik nog kon aanleggen voor ze. Ja, want is het dan allemaal waar gebeurd? Min of meer wel, ja. Ja. Ja, ik heb er weinig bij hoeven verzinnen. Het Indische zwijgen, zeg maar. Mensen die Indische roots hebben, die weten allemaal wat het is. Ja. Hoe zou jij het zelf omschrijven? Het is communiceren zonder woorden. non-verbaal is heel belangrijk. En eigenlijk alles wat er echt toe doet, wordt niet met woorden uitgesproken. Sterker nog, daar heb je het niet over. En dat is een onuitgesproken, maar ijzeren wet waar iedereen zich aan houdt. Binnen die gemeenschap, binnen ons gezin en eigenlijk nog steeds. En pas de derde generatie begint nu openlijk dingen te bevragen. En de eerste generatie begint nu te praten. Want oudere mensen praten vaak makkelijker met hun kleinkinderen dan hun kinderen, want die relatie is minder beladen. Dus zo langzamerhand begint dat wiel te draaien, maar dat heeft heel lang echt vastgezeten. En daar hoefde niet over gesproken te worden, dat wist je gewoon. Daar praat je niet over. Dus iedereen deed eraan mee. En wanneer wist jij, dit ga ik doorbreken, ik ga dit boek schrijven? Ik riep als klein meisje al van, ik ga dit allemaal opschrijven, want wat hier gebeurt is zo idioot, niemand geloofde mij. Ik had een rijke fantasie, dus ik werd vaak weggezet als fantast. Als ik dan vertelde hoe het er bij ons thuis aan toe ging, totdat mensen bij ons over de vloer kwamen en dachten, oh ja, dit is best een beetje gek. Maar hoe gek het was, kan je ook pas in een later stadium duiden. Want je groeit op in zo'n gezin en denkt, dit is hoe de wereld eruit ziet. En achter al die andere voordeuren gaat het er ook zo aan toe. En pas als je dan op de lagere school zit en bij een vriendje thuis gaat spelen, zie je een andere wereld. Denk je, oh, wacht eens even. Het is best wel gek hoe dat bij ons thuis er allemaal aan toe gaat. En hoe breder je horizon wordt, hoe meer je kunt duiden wat er bij jou thuis anders was dan bij anderen. En als je dat zou moeten omschrijven, wat dan die grootste verschillen waren, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Van waar merkte je aan als kind van, hey, dit is heel anders dan bij mij thuis? Nou, er lagen geen metershoge stapels kranten op de vloer. En de tafel en de stoelen. En er stond geen bedorven eten overal. Pakjes en borden. En ja, dat mocht allemaal nooit weggegooid worden bij ons. Mijn moeder was een hoorder in de meest klassieke vorm. Dus het was echt een weg banen door de zooi als kind al. En eigenlijk tot haar laatste snik. En ik kwam in lege, schone, opgeruimde interieurs met een vrolijke moeder die met thee en koekjes klaar zat. Ik was verbijsterd. En zei je dat dan ook tegen je eigen moeder? Van nou, zo gaat het bij mijn vriendinnetjes. Waarom is het hier anders? Nee, ik heb één keer iets tegen haar gezegd. Toen studeerde ik al en toen zag ik, dat ging helemaal aan de overdrive, want dan kregen vriendinnen dan een doos opgestuurd met gezonde dingen en lekkere dingen en een warme panty, want het werd winter en dat soort cadeaus. Zorgzame cadeaus. Zorgzame cadeaus, inderdaad. En dan kwam ik thuis en toen heb ik één keer aan haar gevraagd, waarom was je vroeger zo gemeen tegen mij? En ze stond achter mij, we stonden in mijn oude slaapkamer en toen bleef het stil en toen draaide ik me om en toen was ze de kamer uitgelopen. Ook al naar beneden weg. En toen wist ik, nou ja, dit heeft geen zin. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Maddy Stolk. En dit zijn enkele reacties die je krijgt via social media. Ik begon met lezen en kon niet meer stoppen. Het leest als een trein en neemt je gelijk mee in het leven van de hoofdpersoon. Heel knap geschreven, ontroerend, confronterend en met de nodige dosis humor. Rauw, ontroerend en meerdere keren hardop gelachen om de droogkomische beschrijvingen van situaties die eigenlijk heel pijnlijk zijn. Dit boek heeft me diep in het hart geraakt. Het heeft iets in mij losgemaakt waar ik nog geen woorden aan kan geven. Zo kwetsbaar verteld en tegelijkertijd moest ik ook hardop lachen, maar de tranen rolden soms ook over mijn wangen. Een prachtig boek over hoe het verleden van je voorouders doorzijpelt in je eigen jeugd. Hashtag Maddy Stolk. Ja, enkele reacties. Is leuk, hè? Om dan die reacties van lezers te krijgen. Ja. Ik kan me ook voorstellen, het is een onderwerp wat voor veel mensen herkenbaar zal zijn. En ook emoties zal oproepen. Dus je krijgt waarschijnlijk ook heel veel verhalen van andere mensen. En familiegeschiedenissen van andere mensen weer terug. Klopt. Hoe vind je dat? Ik heb een essay in het Financieel Dagblad geschreven over transgenerationeel trauma. En ik had griep die week daarna, dat was maar goed ook. Want er kwam echt een tsunami aan respons daarna op me af van allemaal mensen. Het meest gehoorde woord was herkenning. Hmm. En het interessante was dus dat ze niet allemaal een Indische achtergrond hadden, maar hele andere problematiek thuis. Maar toch herkenden ze iets in mijn verhaal. Een hoop mensen zijn opgegroeid met ouders met een groot onvermogen, was mijn conclusie na het lezen van al die reacties. En in eerste instantie dacht ik kan het niet antwoorden, maar ik lag toch met griep in bed. Dus ik ging maar iedereen netjes antwoorden. Ja. En vervolgens kwamen zij weer daar met een antwoord op. Dacht ik, ik moet hier even iets slims op verzinnen. Want dit gaat zo niet werken. Maar inderdaad, hele tragische verhalen. En ja, omdat je dan zelf de sluisdeur hebt geopend, kwam dat dus ook zo bij mij weer terecht. Al die verhalen van al die mensen, hele persoonlijke ontboezemingen. Ja, want ik zei het ook, hè, in mijn introductie, van pijn die van generatie op generatie wordt overgedragen en waar je iets mee moet. Ja. Wanneer had jij dat voor het eerst door van, ja, dit is inderdaad die, wat je zelf noemt, die intergenerationele pijn. Die pijn van generatie op generatie. Kun je iets herinneren van, nou, toen had ik echt dat besef? Dat is heel laat gekomen. Ik had al heel jong door, ik heb hier hulp bij nodig, want ik ga hier volkomen verknipt uitkomen als ik niet professionele hulp inschakel. Dus dat heb ik vrij jong gedaan. Ik heb een heel scala aan therapeuten afgelopen en telkens weer iets nieuws gezocht. Ik denk dat het pas tijdens het schrijven van mijn boek was dat ik dacht, dit is wat ik met me meedraag. En wat, als ik dit niet afschud, geef ik het stokje door aan mijn dochter. Dat besef kwam pas echt binnen tijdens het schrijven. Want voor die tijd was het dan dat daar pijn zat, maar je wist niet waar dat vandaan kwam of wat het was. Ik ben begonnen met schrijven toen mijn moeder overleed. En dat was het start zijn voor een hele ontwikkeling in mezelf. En dat besef, dat was altijd wat ik heb gedragen voor haar eigenlijk. Want zij kon dat zelf niet dragen. Ze kon er niet bij, ze kon er niet over praten. Dus ze was helemaal verstart. Zowel fysiek als mentaal aan het eind van haar leven. En toen zij er niet meer was, dacht ik, en nu zit ik hier nog steeds met deze last die niet van mij is. En nu moet ik het afleggen. Want anders doe ik hetzelfde en dan geef ik het door. Ja. En kon je dit ook schrijven als je moeder nog had geleefd? Onder geen beding. Nee. Was onmogelijk geweest. En ik wilde dat boek dus al mijn hele leven schrijven. En pas toen zij er niet meer was, toen was er geen houden meer aan. Ik heb het in 9 maanden opgeschreven. Al die jaren natuurlijk wel kleine flarden en dingen die ik wist wat erin moest. Dus ik hoefde er niet daar nog mee bezig te zijn. Ik hoefde alleen maar te gaan zitten. En het viel in en het stroomde uit mij. Want als het nog wel had gelezen en je had het geschreven, wat was er gebeurd dan? Ik had mezelf gecensureerd, dus het was nooit dit boek geworden. En ze had het me nooit vergeven. En ze woonde in Heemstede in zo'n dorp vol bejaarden. En ze had een paar van die valse vriendinnen. Die hadden er op de bank gezet en waren ernaast gaan zitten en hadden het er van A tot Z voorgelezen. En dat wist ik, dat dat zou gebeuren. Ik dacht, dat kan niet. Nee. Het geluid van je jeugd, klonk het een beetje zo? Nee, iets anders. Achteraf hoorde ik dat dat vaak was de oproep voor een begrafenis. Maar dat wist ik als kind niet. Want als ik in de tuin speelde, hoorde ik de klokken van de Sint-Bavo, was het in Heemstede. En voor mij was dat een fijn moment. Want dan was ik buiten, binnen was er vaak spanning. En buiten in de tuin was ik met mezelf of met mijn zusje. En dan was het vrolijker. En dan was dit een beetje de tune van dat vrolijke momentje in de tuin. En pas veel later realiseerde ik me dat dat waarschijnlijk een begrafenis was, waar om de hoek mensen heel verdrietig waren. Dacht ik, oh, dat vind ik wel vrij typerend voor mijn jeugd. Ja. Want je omschrijft het in je boek op een hele beklemmende manier, vond ik zelf, van eigenlijk hoe je als kind je continu, ja, kan ik het onveilig noemen? Ja. Je onveilig voelt? Ja, als zodanig kon ik dat natuurlijk zelf niet duiden, maar je bent hyper alert. En ik heb me dus enorm verdiept in trauma en in transgenerationeel trauma. En wat de grote gemene deler is, is dat je daaruit komt dat je dus altijd op je hoede bent. Dus dat uitzicht bijvoorbeeld als ik op een feestje binnenkom, dan kijk ik niet waar hebben mensen het gezellig, wie staat er het hardst te lachen, daar ga ik naast staan. Nee, waar dreigt er een opstootje, waar heerst er spanning, dan ga ik daarbij staan en dan ga ik dat proberen in goede banen te leiden. Je bent altijd alert, nooit echt ontspannen en je hebt ogen in je achterhoofd. Want kun je uitleggen waar die onveiligheid, waar dat vandaan kwam? Mijn moeder was erg grillig en onvoorspelbaar, dus het kon opeens escaleren of volslagen ontsporen. En ik was het kind wat dan ging lopen bemiddelen tussen mijn vader en mijn moeder, of mijn vader en mijn zusje, of nou ja, noem het maar op. Dus ik was altijd bezig om daar oplettend in te zijn. En nog verder terug, het oorlogsverleden van jouw moeder. Daar heeft ze nooit iets over verteld. Ik wist daar niets van. Ik wist wel dat ze in een jappenkamp heeft gezeten, want dat was haar mantra. Wat ze bij alles uit de kast trok, al brak ik mijn been, dan zei ze, ja, maar jij hebt niet in een jappenkamp gezeten, dus je moet niet zeuren. Dus dat leerde ik al vrij snel. Daar lag de lat. Nou ja, daar loop je als kind natuurlijk altijd onderdoor. Sorry, wat was je vraag? Nou, dat we hadden het over die onveiligheid en dat dat terug te brengen is waar dat vandaan kwam, naar het oorlogsverleden van je moeder. Ja, daar kwam ook haar grillige gedrag vandaan. Maar ja, dat als kind had ik daar geen idee van, want ze vertelde er niks over. Mijn vader wilde niets liever dan vertellen over zijn jeugd in Nederlands-Indië. Mm. En mijn moeder sprak er pertinent niet over. Werd ook heel geïrriteerd en boos als hij dat wel deed. Dus dat zorgde ook voor een enorm spanningsveld in huis. Dus ja, ik probeer me dat voor te stellen. Als kind weet je dan op een gegeven moment dat dat is gebeurd, dat je moeder zo'n verleden heeft. Hoe kwam je er eigenlijk achter? Was dat via je vader? Goeie vraag. Ik denk dat dat in de categorie dingen waar we het nooit over hebben, maar wel als bekend verondersteld worden valt. En dat was bijna alles. Ik denk dat mijn vader dat me dat ooit verteld heeft. Ja, zij sprak er nooit over. En dan als kind ga je daar wel over beginnen? Nee. Of probeerde jij het ook niet? Ik probeerde het niet eens. Ik voelde wel dat ik daar echt niet, dat aan een pijn raakte waar ik echt niet aan kon komen. Maar het lijkt me zo ingewikkeld, want je voelt dus heel de tijd die spanning in huis. Of wat waren de momenten dat die spanning er niet was? Als we met z'n allen televisie zaten te kijken en het was leuk en iets luchtigs en we moesten er met z'n allen om lachen, dan waren er dat soort momenten. Maar die was er eigenlijk altijd. Ik denk dat misschien wel, om op je eerdere vraag terug te komen, het grootste verschil was als ik bij vriendinnen was geweest, waar het gewoon ontspannen gezellig was. En ik kwam bij mijn ouders, bij mij thuis, en ik deed de deur open en ik voelde meteen weer dat enorme spanningsveld. Ik dacht, oh ja, ik moet weer alert zijn. En je zei al van, nou inderdaad, dat hoe je als kind dan gedraagt, dat alerten, dat steeds kijken van waar is het? Waar dreigt er iets te ontsporen? Waar dreigt er iets te ontsporen? En waar heeft het nog meer toe geleid, hoe jij als kind ontwikkelde? Nou, ik werd bijvoorbeeld ontzettend gepest op de lagere school. En nu achteraf, als ik terugkijk, denk ik, ja, ik begrijp het wel. Want ik moest ook nog eens een keer hele rare kleren aan van mijn moeder. Dat was ook niet onderhandelbaar, dus ik liep er al heel raar bij. Was een beetje bleek en ongelukkig en muizig. En ja, dat is een toxische cocktail van slamei stond er op mijn voorhoofd. Dus dat bevestigt alleen maar mijn beeld dat de wereld geen leuke plek is. Thuis niet, op school niet. Nergens niet eigenlijk. Ik had één beste vriendin en daar was het heel gezellig. Dus je was zoveel mogelijk uit huis? Nee, ik was zoveel mogelijk thuis op mijn slaapkamer met een boek. Dat was mijn vlucht. Lezen. Wat las je? Alles. Ik had op een gegeven moment de jeugdbibliotheek uit. En toen mocht ik dan van de bibliothecaresse naar de volwassenenbibliotheek. Nou, dat ging natuurlijk meteen mis. Want ik zocht een boek uit waar mijn moeder volslagen van op tilt sloeg. Dus die moest ik met haar aan de arm terug inleveren. En toen mocht ik iedere dag met de bibliothecaresse van de kinderafdeling aan de hand naar de volwassen afdeling en daar mocht ik dan onder haar toeziend oog boeken uitzoeken. Welk boek was dat? Lady Chatterley's Lover. Oh ja. Staat natuurlijk bol van de seks, dat wist ik veel als kind. Maar daar was mijn moeder niet van gediend. In het boek lees je ook hoe je die familiegeschiedenis vervolgens probeert te ontrafelen. Hoe moeilijk, hoe makkelijk was dat voor jou? Waar begin je eigenlijk? Ik ben op genealogie-sites oproepjes gaan plaatsen. Mijn vader heeft dus op een gegeven moment, omdat hij maar zo graag wilde vertellen, heb ik hem een stapel cassettebandjes en een cassettedek gegeven en gezegd, spreek het hierop in. Dat heeft hij ook gedaan. Toen ik me dat huis ging ontruimen, vond ik ze weer. En daarbij vond ik ook een stamboom die hij daarbij voor me had getekend. Dat was een extreem grote, hele ingewikkelde familie, vol met njais en voorkinderen. Dus voordat de officiële vrouw naar Nederlands-Indië kwam, hadden ze vaak al een inheemse vrouw die hun huishouden bestierde, hun bed deelde en ook vaak kinderen baarden van deze mannen. Die dan daarna nog eens een keer een Europese vrouw kregen. Daarbij ze ook weer kinderen kregen. Maar die voorkinderen waren gewoon onderdeel van dat gezin. Dus hij had een hele stamboom getekend om uit te leggen hoe dat allemaal in elkaar zat. En toen? En toen ben ik op basis van die stamboom oproepjes gaan plaatsen op genealogie-sites. Van, kent iemand deze mensen of hebben jullie hier wel eens van gehoord? En dan bleken de namen niet helemaal te kloppen. En dan kwam er een reactie van een aangetrouwde neef in Australië van de tweede vrouw. Van, nou ja, en. En toen bleken dus heel veel, vooral Indische mensen, heel actief te zijn en op zoek te zijn naar familieleden. Eigenlijk met min of meer dezelfde achtergrond. Ook niet weten, ook opgegroeid in Indisch zwijgen. Voorkinderen, officiële kinderen, waar zijn ze allemaal gebleven? Een stuk na die onafhankelijkheid is er een enorme diaspora op gang gekomen. Want niet iedereen wilde terug naar Nederland. Want sommigen hadden wel door dat gaat daar geen prettige ontvangst worden. In Australië had je de Collar Bar, dus daar kwamen ze ook niet in. Er zijn een hoop wel naar Australië en Nieuw-Zeeland gegaan, naar Amerika. Eigenlijk over de hele wereld verspreid zitten ze. En zo kwam ik dus op al die plekken online ook terecht. Van, oh, volgens mij is dat weer, ken ik iemand die wel eens van deze mensen heeft gehoord. En zo heb ik allemaal hele dunne potloodlijntjes toch kunnen invullen. En ben ik achter verloren familieleden gekomen. En dat is natuurlijk het concrete zoeken. Echt het zoeken naar die familieleden. Maar als je uitzoomt, waar was je echt naar op zoek? Ergens bij horen. Ja, ik heb mijn hele jeugd het gevoel gehad dat ik ergens op de verkeerde verdieping was uitgestapt. En dan dacht ik, ik hoor hier niet te zijn. En ik dacht, daar moeten toch mensen zijn waar ik wel bij hoor. En ik denk dat dat daaronder zat, onder die zoektocht. En is dat dan ook uiteindelijk het gevoel wat je gekregen hebt? Ja. Ja. En wat mij opviel aan mezelf was dat ik dan dat contact gelegd had. En dan hadden we een leuk gesprek. En dan kreeg ik foto's van vroeger. En dan dacht ik van, nou ja, nu zal ik dan wel nooit meer iets horen. En dan kwam er een paar weken later toch weer een berichtje of een mail of een telefoontje. En dacht ik, oh ja, dit is wel echt. Dit blijft. Dit verdwijnt niet zomaar weer in het niets. En ik heb nog steeds contact met ze. Dus dat is goed afgelopen. Ja, want je zegt zelf ook, je begint een zoektocht naar een verdwenen land. Verdwenen bezit, verdwenen familieleden. En met zoektochten is het zo. Je weet eigenlijk niet, wat gaat het opleveren? Wat kom je allemaal tegen? Nou, want je kan ook nog meer pijn tegenkomen. Ben ik ook tegengekomen. Want ik wist natuurlijk niet precies wat zich allemaal heeft afgespeeld. In Nederlands-Indië en aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, tussen die periode en de repatriëring van mijn ouders. Dat is verschrikkelijk geweest voor beiden. Van mijn moeder weet ik nog steeds niets, want daar is ook niets over te vinden. En mijn vader heeft daar wel op die bandjes wat over gezegd. Maar eigenlijk die stukken heeft hij ook grotendeels overgeslagen. Een beetje zo weggemoffeld. Misschien vertel ik dat nog wel eens. Maar goed, hij leeft niet meer, dus dat gaat nooit meer gebeuren. Maar die pijn, daar had ik geen weet van. Van de Bersiab-tijd, van de repatriëring, de contractpensioen waar mijn moeder met haar oma in heeft gezeten, de ontvangst hier in Nederland, de schuld die ze in de maag gesplitst kregen, waar ze jaren bezig zijn om het af te betalen voor de tweedehands winterkleren en de aangelengde andijviesoep. Het is allemaal ontzettend grimmig. En dat is wat ze altijd verzwegen hebben. Mijn vader overigens ook, al vertelde hij vaak wel over zijn vroege jeugd, waar het allemaal nog sprookjesachtig en mooi was. Maar de echte pijn hebben ze nooit benoemd. Daar kwam ik dus achter tijdens dat onderzoek. In hoeverre heb je meer begrip gekregen voor dat zwijgen? Ik denk dat het deels is niet willen belasten. En deels werd ze ook opgelegd toen ze naar Nederland kwamen. Want ze mochten A niet vertellen over hoe mooi hun leven daar was geweest. Want ze waren onderdeel van een fout koloniaal systeem. Ik denk dat het een combinatie is van die twee factoren. En dat kan ik wel begrijpen. Want als je het boek leest, dan voel je ook dat het zo jammer is van, als je moeder nou wel had gepraat, dan kom je natuurlijk ook veel dichter tot elkaar. Ja, het zorgt voor een enorme verwijdering. Ja. Ja. En onderzoek heeft ook uitgewezen dat familiegeheimen en het niet vertelde verhalen ook bijdragen aan transgenerationeel trauma. En dat is dus ook een manier om dat te stoppen. Daar kwam ik eigenlijk pas achter nadat ik het gedaan had. Dacht ik, oh, dit heb ik dus gedaan. Omdat transgenerationele trauma in onze familie een halt toe te roepen. Want dat is een manier om daarnaar te kijken en het er wel over te hebben. Al is degene met wie je het er eigenlijk over hebt niet meer in leven. In de Indische gemeenschap is dat niet heel raar. Ik vertelde dat aan mijn dochter. Van, ik kan niks meer vragen aan de levenden. Dan ga ik maar met de doden praten. Ik zei dat min of meer tijdens de afwas tussen twee neus en lippen door. En toen was zij helemaal geïntrigeerd. Hoe ga je dat dan doen en hoe werkt dat dan? En kan ik dat ook? En toen dacht ik, oh ja, voor mij was dat gesneden koek. Want ik ben ook deels opgegroeid in het huis van mijn oma. En die deed niks anders. En die sprak daar ook over. Of ik ga even naar de bakker en ik ga nu even met die en die praten. Die leeft niet meer. Dus gewoon het hardop zeggen? Ja, met misschien een soort klein inleidend ritueeltje. Of erover denken, dat gesprek in je hoofd voeren. Er zijn verschillende manieren voor. En familieopstellingen, heb je dat ook gedaan? Ja, heb ik ook gedaan. Vond ik bizar om te zien wat er gebeurt. Want ik had mijn beide ouders opgesteld en de vrouw die ik had neergezet als mijn moeder zakte in elkaar en nam onmiddellijk de lichaamshouding aan van mijn moeder en begon onmiddellijk te praten, zelfs mijn moeder, van, oh ja, nee, maar let maar niet op mij, hoor. Nee. Vraag mij maar niks. Van, nee. Aan mij heb je toch niks. Dat hele let maar niet op mij en sla mij vooral maar over. Dat gebeurde binnen een paar seconden. En ik zat naar die vrouw die ik daar neerzet te kijken en ik dacht, had ik hier toch een verschrikkelijke hekel aan als je zo deed. Maar we hadden elkaar nooit ontmoet. Ze wist niks van mij. Wonderlijk, wat daar gebeurde, vond ik echt magisch om te zien. En werkt het dan inderdaad ook zo dat als je dan in zo'n familieopstelling daarmee omgaat, als je een gesprek dan met iemand voert die eigenlijk dus niet jouw moeder is, maar wel jouw moeder speelt, dat dan ook echt helend is? Nou, dat gaat niet. Ik rijd daar niet geheeld weg. Ze vertelde mij toen allemaal dingen waarvan ik dacht, nou, ik weet het niet, hoor. Volgens mij staat het allemaal net anders. En dat is, denk ik, 4 jaar geleden. En pas tijdens het onderzoek voor dat boek bleek dat allemaal 1-op-1 te kloppen. Dat ging dus over een eerste vrouw en over allerlei dingen waar mij nooit iets over verteld is. Ik dacht, ja, wat is dit voor flauwekul? Waar komt dit allemaal opeens vandaan tijdens die opstelling? En toen ik dus allerlei dingen vond in mijn ouderlijk huis waar ik me geen raad mee wist en onderzoek naar ging doen, bleek pas toen herinnerde ik me dat verhaal van 4 jaar eerder. Ik dacht, ach, daar hadden ze het over. En het is dus gewoon allemaal waar. Ben je anders naar je moeder gaan kijken door het boek? Ik heb meer begrip gekregen voor haar houding, voor haar onmacht en haar onvermogen. Ze kon er niet zoveel aan doen. Dat wist ik als kind al, van dit is niet echt wie ze is. Dit is een soort copingmechanisme, dat woord kende ik natuurlijk niet, maar ik had wel door dat het een bepaalde houding van haar was om zichzelf staande te houden. Maar dat neemt niet weg dat ze natuurlijk niet voor mij een leuke moeder is geweest. En met de kennis van nu terugkijken, denk ik, ja, ze deed ook maar haar best. Met meer compassie. Want dat realiseerde ik me toen ook al. Alleen ik was ook heel boos. Ik kan me voorstellen dat het een enorme onrust al die jaren heeft gegeven. Dat jij wist, dit verhaal moet eruit. Maar het kan nog niet. Dat wist ik niet zo bewust. Ik wist niet dat het lag aan het feit dat de laatste van dat gezin nog leefde en dat ik me daardoor liet tegenhouden. Ik gaf mezelf de schuld van ik ben lui of ik procrastineer te veel of waarom doe ik het niet gewoon. En vrienden zeiden ook op een gegeven moment, ik ben een paar keer met heel veel misbaar en tamtam vertrokken van, ik ga nu in Thailand een boek schrijven of ik ga nu echt. En dat gebeurde dan dus vervolgens iedere keer niet. Dus op een gegeven moment kwamen er wel een beetje cynische grapjes van, wat ga jij doen? Oh, jij gaat zeker nu je boek zitten schrijven, ha ha ha. Dus het werd ook een beetje een soort van onneembare vesting die ik voor mezelf gecreëerd had. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Canto Ostinato van Simeon ten Holt. En waarom die muziek? Ik weet niet meer hoe ik er ooit opgekomen ben, maar het was de plaat, of dat is natuurlijk een veel langer stuk, ik heb een klein stukje uitgekozen, waarop ik eindelijk mijn eigen gedachtenstroom kon stoppen. Als ik daarnaar luisterde, dan stopte dat hamsterwiel in mijn hoofd. En terwijl ik dit beluisterde, lag ik vaak op de grond, op een houten vloer in huis, als een soort zeester. Van, nou ja, ik weet het allemaal niet meer. Ik geef me volledig over aan wat er gebeurt, want ik heb hier toch geen controle over. En iedere keer als ik die plaat opzet, heb ik dat gevoel opnieuw. En dat kan soms heel prettig zijn. Dat je even niet zelf in de bestuurdersstoel zit, maar je gewoon overgeeft aan wat is. Canto Ostinato, Simeon ten Holt. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Maddy Stolk. En dit was jouw wankelplaat. Hoe vaak heb je gedacht tijdens het proces van... ik kap hiermee, dit is te heftig. Het schrijfproces bedoel je? Ja, om over jezelf te schrijven. Niet één keer. Nee? Nee. Het moest eruit. Het verhaal moest verteld worden. En ik was alleen maar het kanaal waar het doorheen kwam. Ik had er bijna niks over te zeggen. Het was een enorme innerlijke dwang en drang om achter die schrijftafel te gaan zitten en verder te gaan met schrijven. Want je zei eerder van ja, ik had het niet kunnen schrijven toen mijn moeder nog leefde. Maar voelde je je nu wel helemaal vrij om alles op te schrijven zoals het echt was gebeurd? Ja, ik heb me er niets tegen laten houden. Geen schuldgevoel. Ik heb wel vaak gedacht van het is maar goed dat ze allemaal dood zijn. Want dit hadden ze me nooit vergeven. Wat je ook in het begin voorlas van al die jaren heimwee, al dat verlangen, heimwee naar wat eigenlijk? Ben je daar inmiddels achter? Waar je heimwee naar had? Of dat het heimwee was? Of misschien een andere emotie? Dit is een stukje van mijn vader. Ja, die had natuurlijk heimwee naar het land van zijn jeugd. En dat land wat al helemaal niet meer bestond. Misschien ook wel naar de onbezorgdheid van zijn jeugd. Want die was natuurlijk vrij bruut afgekapt toen met de Japanse invasie was het met zijn zorgeloze jeugd ook afgelopen. Heimwee naar... Ik denk dat iedereen die in één land opgroeit en in een ander land gaat wonen, ook al is het fantastisch, als je terugkomt in dat land, raakt het aan iets wat geen enkele andere plek op aarde ooit kan raken. Is dat bij jou ook? Ja, ik ben er niet opgegroeid, maar als ik in Indonesië ben, voel ik me thuis op een manier waarop ik me hier in Nederland nooit thuis voel. Je las ook voor het eerste woord wat ik schreef was Spaans, coherente. Ben ik nog coherent? En neem mij eens terug naar dat moment. Ik was op Ibiza. Ik had een hersenbloeding gekregen, een hele massieve. Dus ik was 2 dagen onder zeil gebracht in een comateuze toestand. En ik werd langzaam uit die coma gehaald. Nou, volgens mij heb ik de eerste keer alleen maar geprobeerd om alle buizen... Ik zaten geloof ik 16 slangen kwamen uit mijn hoofd. Heb ik alleen maar geprobeerd alles los te trekken. Dus de tweede keer zaten mijn armen vastgebonden. Toen kon ik alleen maar heel driftig met één hand gebaar maken van een pen en papier. Dus die gaven mij dat. En dat werd mij aangereikt. En toen schreef ik dus van coherent. Ben ik nog coherent? Want ik dacht wel, anders hoeft dit van mij allemaal niet. Bespaar je in godsnaam de moeite. Want als ik dat niet meer kan, lezen, schrijven, praten, dan is het voor mij de moeite niet meer waard. En hoeveel jaar is dat geleden? 4. Hoe ben je er weer bovenop gekomen? Goeie vraag. Door heel veel liefde en aandacht van mijn omgeving. Denk ik. En met een enorme innerlijke drive. Dat ik dacht, er gaat hier niks. Ik ga hier niks op inleveren. Alles gaat gewoon weer door waar ik gebleven ben. En dit is een bliep op de radar. Dit wordt niet het definiërende gebeurtenis in mijn leven. Als ik straks achterom kijk, dan was dat gewoon één van de dingen. En daar was ik heilig van overtuigd. En dat zei ik ook tegen iedereen die het maar horen wilde. En zo is het ook gegaan. Ja? Als je nu terugkijkt, dan denk je, het was gewoon één hobbel? Nou, het was best wel een grote hobbel. En een bijzonder onaangenaam bovendien. Maar het was een hobbel, ja. Het is niet een definiërende gebeurtenis geweest. Wel een kantelmoment. Want ik riep ook al snel, hier gaan allemaal goede dingen uitkomen. En dan keek iedereen me toch wel een tikje meewarig aan. Want ik lag inmiddels in bed en kon niet eens zitten op dat moment. Maar ik was er heilig van overtuigd. En dat is ook zo, want vlak daarna ben ik begonnen met schrijven, nog wel met de handrem erop. En niet veel later overleed mijn moeder en toen was het er zo uit. Dus die gebeurtenissen volgden elkaar allemaal vrij snel op. Omschrijf eens, want ik vind dat we dat verhaal nog niet voldoende hebben besproken, maar omschrijf eens, ja, hoe jouw ouders in Nederland kwamen. Op een gegeven moment moesten zij uit Nederlands-Indië weg. Mijn vader is eerder vertrokken met zijn moeder en zijn broer. Want zijn moeder, mijn oma, was enigszins helderziend. Die voelde vaak al ver van tevoren aankomen van dit gaat ontsporen of dit moeten we wel of niet doen. Dus die waren al eerder naar Nederland vertrokken. Die hadden het nog een beetje zelf voor het kiezen. Maar mijn moeder en haar moeder, dus mijn Nederlandse oma, die zijn echt met een bezemwagen uit het destijds onafhankelijke al Indonesië eruit geveegd, op zo'n schip gezet. Die kwamen hier in een contractpension aan, waar ze niets meer zelf te zeggen hadden. Ze mochten één keer in de week douchen. In de tropen douchen minimaal 3 keer per dag. Ja, dat mocht hier maar 1 keer in de week. Ze kregen een Nederlands eten, dat moesten ze leren. Diploma's werden ongeldig verklaard. Mijn moeder had op de HBS gezeten. Dat zoiets is als het VWO. Dat was niet meer geldig, dat diploma. Dus ze kon niks. Dus ze moest naar de huishoudschool. En ik vond een schriftje waarin zei: ik moet de aardappels naar me toe schillen, niet van me af. Het is ontzettend vernederend op heel veel verschillende manieren. Als ze te laat kwamen, dan werden hun borden weggehaald in de eetzaal. En dan kregen ze niks meer te eten, want ze moesten hun apenmanieren afleren. En dat hebben ze allemaal geslikt, verzwegen. Ik denk toch ook wel een beetje geïnternaliseerd. En zo zijn ze in Nederland geland. En mijn moeder wilde Nederlander zijn dan de Nederlanders. Dat ze was Nederlands, want ze was een totok, dus daar opgegroeid, maar gewoon uit volledig Nederlandse ouders geboren. Maar die deed aan een soort overcompensatie. Die wilde het beter doen dan de gewone Nederlander. Is je moeder ooit gelukkig geweest in Nederland? Niet wat ik me kan herinneren. Misschien wel voor dat wij geboren werden. Misschien wel het eerste jaar dat ik er was als baby. Maar daar heb ik natuurlijk geen actieve herinnering aan. Ik heb wel foto's van haar gevonden hoe noem je dat, courtship met mijn vader. De eerste maanden, jaren, zagen ze er heel gelukkig uit samen. Dus daar zullen wel momenten geweest zijn. Maar vanaf het moment dat ik haar me kan herinneren, niet. Dat is best heftig, toch? Ja. Om dat te realiseren. Ja, heel verdrietig voor haar ook. Maar ik weet niet beter. En je zegt eerder van, kijk, dat besluit eigenlijk van, nou, hier gaat het stoppen. Die pijn van generatie op generatie, dus ik moet er wat mee. En hier stopt het. Dat is helend in dat hele proces? Dat besluit, ja. Maar dus ook het uitzoeken van die familiehistorie. Woorden geven aan dingen die verzwegen zijn. Wat ik in mijn boek allemaal heb opgeschreven. Dat is het helende element. Kun je zeggen dat die hele tweede generatie, tenminste dat de meeste mensen uit die tweede generatie, dat die hier allemaal dezelfde struggles hebben? Dat durf ik wel te beweren, ja. Ik krijg ook wel eens berichten nu van mensen die mijn boek hebben gelezen. En het meest gehoorde woord is nog steeds herkenning. Ik herken het 1 op 1. Het is zoals het bij mij ook ging. En wat goed dat jij het nu hebt opgeschreven, want zo was het bij ons ook. Alleen ik kan dat nog steeds niet. Want er zijn nog mensen in leven. De pijn was zo groot en de tweede generatie wist gewoon, ik kan hier niet aankomen, dus ik doe maar mee met dat zwijgen. Maar wat dat inwendig doet, is natuurlijk heel schadelijk. Want hoe heeft jou dat nu nog steeds als volwassen vrouw gevormd? Ik denk dat ik een tijd lang mezelf enorm overschreeuwd heb. Dat ik helemaal uit huis en op mezelf en aan het werk, dat ik dacht, ik ga dat helemaal anders doen. Dus ik maakte enorm veel lawaai en een groot spektakel. En heel vermoeiend allemaal, want dat is niet mijn echte natuur. Maar ik wilde vooral niet gehoord worden. Mm-hmm. Nou, daar gaan dan ook weer een paar therapiesessies overheen voordat je realiseert, oh, nu ben ik mezelf dus aan het overschreeuwen. Dat is eigenlijk ook niet wat ik wil. Heel erg zoekende naar hoe ik mezelf moest vormgeven, omdat het voorbeeld wat ik had, ik heel goed wist, zo wil ik het niet. Maar hoe dan wel, dat heb ik zelf door schade en schande moeten uitvinden. Het is een beetje zoekende en stuntelend. En ja, later in het leven kom je dan pas achter dingen waar mensen die uit een intact en solidere gezin komen, al vrij jong achterkomen. En hoeveel boosheid zit er nu nog in jou? Geen. Nee? Nee, wel. Op onverwachte momenten. Ik dacht dat je bedoelde boosheid richting mijn ouders of mijn jeugd. Dat niet. Maar wel, bijvoorbeeld, ik heb enorme last van road rage of computer rage. Als dat ding niet werkt, dan kan ik echt buitenproportioneel razend worden. Want dat is er om mij te helpen. Dat moet het niet nog moeilijker maken, mijn leven. En dan denk ik wel eens, deze razernij, die is niet van mij, nog steeds niet. Dat komt ergens, dat tapt uit een ander vaatje, wat niet van mij is, maar wel via mij eruit komt. Je zit toch ook steeds te denken als lezer ook van, wat nou als jouw moeder in therapie was gegaan? Want er zit iets heel treurigs in natuurlijk, dat zij dat niet heeft gedaan en dat de generatie daarna dat dus moet gaan doen. Nou, de rotzooi moet opruimen eigenlijk. Ze is op een gegeven moment wel in therapie gegaan, op echt dringend verzoek van haar omgeving. En toen heeft ze daar gewoon sessies lang zitten zwijgen. Zei niks. En dat vertelde ze dan heel trots, dat ze de wedstrijd had gewonnen. Want ja, die therapeut zei natuurlijk ook niks, want die trapte daar niet in. Ik geloof dat ze 3 of 4 sessies een uur lang zwijgend naar de klok heeft zitten kijken. Nou ja, en toen was de conclusie wel, dit heeft dus geen zin. Dus we stoppen er maar mee. En dan zei ze, zie je wel, het heeft geen zin. Zo ging dat. Oh, wat ingewikkeld. Ja. Maar ze was heel kinderlijk in haar reacties. Ja, want je zei ook in het begin, de dingen die ik wilde weten vertelde ze me niet. De dingen die ik niet wilde weten schoof ze zonder pardon op mijn bord. Ja. En dat waren eigenlijk dingen die helemaal niet geschikt waren voor een kind. Nee. Daar zat ze dan zelf mee in haar maag. Of daar was ze dan boos over in verhouding tot mijn vader. En dan flapte ze dat er gewoon, zonder erbij na te denken wat dat voor mij te betekenen had, flapte ze dat eruit. En dan zei ze van, nou, zie je wel. Hij is gewoon niet geschikt voor noem maar iets. En dan ging zij helemaal opgelucht de deur uit. En dan dacht ik, wat heb ik nou eigenlijk gehoord? En het klinkt dan zo mooi, hè? Van, nou, je schrijft het boek, je bent die zoektocht aangegaan met als doel dat het hier stopt, het doorgeven van die pijn. Maar is dat ook echt zo? Ik denk dat mijn dochter mij beter begrijpt dan ik ooit mijn moeder heb begrepen. Ze is nu bezig om het boek te lezen. Heel veel dingen weet ze wel al van mij, van verhalen. Sommige dingen vindt ze moeilijk te rijmen met de oma, zoals zij die heeft gekend. Want voor haar was ze wel heel lief en openlijk dol op haar en trots op haar. Dus dat is voor haar moeilijk te rijmen. Maar ze kent natuurlijk mijn verhalen al wel over vroeger. Ik denk dat je dat pas over een paar jaar eigenlijk aan haar kunt vragen of het ook echt zo is. Ik denk van wel. Maar zeker weten doe ik het niet. Want betrap je jezelf wel eens op dat je ook soms dat zwijgen toepast? Nee, ze zegt wel eens, je vertelt echt veel te veel. Dat hoef ik echt allemaal niet te weten. Juist te veel. Doorgeslagen naar de andere kant. Ik was heel erg bezig met, ik moet voor haar de moeder zijn die ik zelf had willen hebben. Dus ik ben dat heel erg gaan vormgeven zoals ik zelf had gewild. En op een gegeven moment, omschrijf dat eens. Heel warm en liefdevol en knuffelig. En vragen stellen aan haar. Dingen vertellen over mezelf. In relatie tot dingen die haar overkwamen. Vroeger toen ik jouw leeftijd had, was het zus of zo. Of zo voelde dat voor mij. Hoe is dat nu voor jou? En op een gegeven moment heb ik haar gevraagd van, ik ben heel erg bezig om de moeder te zijn die ik zelf had willen hebben. Maar ben ik wel de moeder die jij wil hebben? Wat kan ik beter doen? Wat doe ik niet goed? En dan kan ze daar ei kwijt. En dan kan ik bijsturen indien nodig. Een mooie vraag. Ja, om te stellen aan je kind. Wat zei ze? Iets wat ik heel ontroerend vond was, ik zou wel vaker willen horen dat je trots op me bent. Dus, en op een gegeven moment was ze best wel jong. Toen zei ze van, je zegt wel heel vaak, ik hou van je. En toen zei ze na een paar maanden, nou, het mag toch wel iets meer. Nu is het wel heel weinig. Dus ja, maar dat ze wilde horen dat ik trots op haar was, dacht ik wel, ah ja, daar was ik was zelf niet op het idee gekomen. Want dat spreekt toch voor zich, ik knap uit elkaar van trots. Mm-hmm. Maar dat wil een kind dus met woorden en horen. Ook al kunnen ze het misschien wel aan je zien. Wie zei dat tegen jou? Nou, sowieso niet mijn moeder, uiteraard. Mijn vader wel, denk ik. Ook niet buitensporig veel, maar wel. Ik meer dat ik het aan hem kon merken dan dat hij het echt letterlijk zei. Ja, lieve Maddie. Ja, dan zit jij bij Mischa Blok. Dat is wel het leukste radioprogramma om bij te zitten. Hi, Mischa. Ze hebben gevraagd of ik iets over jou wil zeggen. Ja. Nou, dat doe ik met liefde, want ik ken jou nu sinds 1997. En ik weet nog wel, op het moment dat we elkaar zagen, dat we gewoon wisten dat wij vriendinnen zouden zijn. En dat zijn we ook altijd gebleven. En jij laat mij in mijn waarde, ik jou. Onvoorwaardelijke vriendschap is het geworden. Wat mij altijd zo aan jou aantrekt, is dat je, ondanks alles wat jij hebt meegemaakt, zo'n waanzinnige levenskracht en levensvreugde hebt. Jouw lach is van kilometers afstand te horen en ook heel herkenbaar. En ik ben ontzettend trots op je dat je dit boek nu hebt geschreven. Je eerste boek. Ik weet, er kan nog heel veel komen. En Mischa, misschien kun je er gewoon eindelijk een keer roosten. Ik wil het al jaren. Ik wil dat zij mij roost, maar doet ze niet. Leuk. Ja. Mickey Hoogendijk is dit. Een goede vriendin van jou. Ja. Ja, roosten. Ja, ze wil dat ik haar roast, omdat ik haar... Ik ben eigenlijk haar geheugen, want een hele hoop dingen... die wist ze dan uit haar actieve geheugen. En dan weet ik dat altijd weer ergens op te lepelen. Dus ze zegt, oh, jij hebt al die dingen, die verschrikkelijke dingen... die ik allemaal heb uitgesproken, onthouden. Roast mij toch eens. Ja, dat is in theorie leuk, maar in de praktijk... Je zei eerder in gesprekken met overleden mensen... dat dat ook kan helpen. Heb je die nog? Praat je nog met mensen die er niet meer zijn? Ja, ja? Ja, wel dagelijks. Met wie dan? Mijn moeder. Dat ik haar niet te kakken heb gezet... maar dat ik haar recht heb gedaan. Dat ze zich geen zorgen hoeft te maken daarover. De njais in onze geschiedenis aan wie ik mijn boek heb opgedragen. Dus die vrouwen die... waarvan eigenlijk alleen maar een voornaam bekend was. Met de grootst mogelijke moeite heb ik die kunnen vinden... die al die voorkinderen gebaard hebben, waar ik ook van afstam. Dus ik kom niet uit de officiële lijn, tussen aanhalingstekens... maar van een njai en de voorkinderen die zij gebaard heeft. En wat legt dat eens uit? Voor de mensen die niet weten hoe dat werkt, de njais en de voorkinderen? Dus de Nederlandse mannen die naar Java bijvoorbeeld kwamen... die namen vaak een huishoudster in huis... die ze dus wegwijs moest maken in de kolonie... die hun huishouden bestuurde, maar die ook vaak hun bed deelde... en die ook kinderen van ze baarden. Dat werden voorkinderen genoemd. Die kinderen werden meestal gewoon geëcht... en later ook opgenomen in het officiële gezin van deze mannen. Die vrouwen daarentegen die mochten dan aanblijven als baboe van hun eigen kind... wat niet al bijzonder pijnlijk was. Maar soms werden ze ook teruggestuurd naar de kampong zonder die kinderen... wat natuurlijk ondraaglijk pijnlijk is... Of ze werden met kind en al teruggestuurd. En vervolgens werden ze natuurlijk in die kampong ook met de nek aangekeken. Want ze hadden gehuild met de vijand aan half blanke kinderen bij zich. Dus hoe je het ook wendt of keerde, het liep meestal heel slecht met ze af. Sommigen werden echt de officiële echtgenoten. Die trouwden dan met elkaar en hadden een heel gelukkig huwelijk. Maar dat waren wel de uitzonderingen. Ik vind die term fascinerend. Voor kinderen. Nou. Ja, je verzint het niet, maar zo worden ze nog steeds genoemd. En die vrouwen worden ook wel voormoeders genoemd. En dan voor in de zin van de eerste? Voor de echte kinderen, zeg maar. Ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je één advies zou kunnen geven aan iemand die zijn of haar eigen familiegeheimen wil ontrafelen, wat zou dat advies dan zijn? Ja, ik denk dat je die vraag best vaak krijgt van lezers. Wees niet bang. Want de ontdekking kan ook heel erg niet leuk zijn. Maar het weten is belangrijker dan iets onaangenaams te horen krijgen. Is er niks waarvan je nu denkt van, oh, dat had ik eigenlijk niet willen weten? Want als het is, dan is het er. Dan moet je er iets mee. Nee, ik heb wel op een gegeven moment iemand ontdekt in die zoektocht... die mijn vader vroeger gekend heeft, die mij allerlei dingen over hem vertelde. En zij woont in Engeland, dus we facetimeden. Dat is een beetje een korrelig beeld, maar ik kon toch haar aarzeling zien... en de bezorgde blik waarmee ze naar me keek... terwijl ze dus allerlei onthullingen deed over mijn vader. Keek ze me zo aan op camera van, is dit nog, landt dit goed? Wil je dit wel horen? Wil je dit wel weten? Maar ik was alleen maar heel blij dat ik die informatie kreeg. Er zit iets heel dubbels in, hè? Dat je groeit op in een gezin, al die jaren. En pas op het moment dat ze zijn overleden... ga je met heel veel moeite, ga je dus een soort van onttrekkende bewegingen maken... om erachter te komen wat je vader en moeder eigenlijk dachten. Ik heb het mijn moeder ook wel rechtstreeks gevraagd. Maar dat stuitte gewoon op een muur van hardnekkig zwijgen. Dus ik heb het via meerdere ingangen geprobeerd bij haar. En op een gegeven moment werd ze ook een beetje... begon ze een beetje te dementeren. Toen dacht ik, dit is mijn kans. Ja. Maar hoe warrig en wazig ze ook was, echt op de slechtste dag. En als ik dan hierover begon, dan was ze in één keer zat ze recht overeind en was het nee. Dus ik had geen keus dan wachten tot ze er niet meer waren en het via de omtrekkende beweging doen. Want de rechtstreekse weg leverde niks op. Want kreeg je daar dan ook wel eens echt ruzie over? Nee, dan liep ze gewoon weg. Dus ze doen niet zo raar. Gek kind. En dan liep ze de kamer uit. Einde gesprek. Er was niet echt communicatie. Nee, dat heb ik ook later mezelf aan moeten leren. Hoe je je verhoudt tot mensen en hoe je dan praat over ingewikkelde dingen. Want daar danste ik natuurlijk ook wel altijd omheen. En dan krijg je drakerige toestanden, zowel in je vriendschappen als in je relaties. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je hier achterlaten? Een Japans sake-setje. Wat ik heb gekregen van... een vriend toen zijn vrouw, een goede vriend van mij, overleed. Hij is verhuisd naar het buitenland, dus hij moest van al zijn spullen af. En dat sake-setje dacht hij, dat is leuk voor Maddy. Maar ja, het is Japans. En mijn vader maakte vroeger altijd de grap. De Sanyo of de Pioneer stereo set komt bij jou er niet in. Want en je gaat ook niet in een Japanse auto rijden. Er gaat niets Japans jouw huishouden in. En dat zei hij altijd als een grapje. Maar ik wist, stiekem meent hij het gewoon. Dus dit setje komt ook echt uit Japan. En het is met heel veel liefde gegeven, maar het stond bij mij op het balkon. Oh. Ik durfde toch niet mijn huis in te halen. Ik dacht, ja, dat staat daar nu echt letterlijk stof en viezigheid te vergaren op dat balkon. Dus dat is een schattig setje. Dat is perfect voor in het Loslaatmuseum. Ja, mooi. Dankjewel. Ik weet zeker dat iemand anders daar heel blij mee is. Jij mag ook iets kiezen. Ik heb twee dingen die gasten hebben achtergelaten. Dit is het boek van Geert Dales. Die was ooit voorzitter van 50PLUS. En schreef daar een boek over. 10 zetels heet het. En dit is de whisky set van Edwin Evers. Oh ja, fantastisch. Ja. Dat droeg mijn vader altijd. Dus oh ja? Stond volgens mij precies zo'n fles bij mijn ouders. Oh ja, met zo'n karaf en vier van die glazen. Ja, een beetje een Dynasty-achtige vibes heeft het. Ja. Nou, hartstikke goed. Dan geef ik die aan jou. Ja, daar ben ik heel blij mee, Edwin. Iets wat wel gewoon in huis mag staan. Ja, ja. Precies. Waar ik ook nog uit kan drinken. Ja. En we eindigen met de liefde. Welke impact heeft jouw familiegeschiedenis gehad op hoe jij je relaties vormgaf? Nou, ik denk in mijn vroege jeugd koos ik mannen uit die een beetje op mijn vader leken. Dus die waren liefdevol en bijzonder intelligent. En dat was allemaal eigenlijk heel fijn. En toen ging ik naar Amsterdam en daar liepen allerlei andere types rond. En achteraf gezien ging ik steeds meer mannen opzoeken die toch meer op mijn moeder leken. En dat kleinerende en dat koude en... Het duurde vrij lang voordat ik dacht, wacht eens even, ik zit het gewoon hier allemaal nog eens een keer dunnetjes over te doen. En dat inzicht was enorm. En daar schrok ik zelf zo van dat ik vervolgens 8 jaar vrijgezel ben gebleven. Echt koetkie koet. Mickey bijvoorbeeld, die begon mij op een gegeven moment echt te duwen van, je moet iets gaan doen. Want je bent een born again virgin, dit kan niet zo. Maar ik dacht ook, ik ben weggegaan bij haar vader toen ze 2 was. Ik wil haar niet blootstellen aan een soort carousel van datende types. Dus als ze 16 is, dan is ze oud genoeg en dan kan het wel een keer. En tot die tijd ga ik helemaal niks doen. Dus ik ben echt op de bank gaan zitten in mijn joggingpak. Ik dacht, nou heerlijk, ik hoef de markt niet op. En de liefde bleek mijn overbuurman te zijn. Dus vriendinnen die al jaren verwoed aan het daten zijn, die zeggen wel verdorie. En ik ga iedere keer weer helemaal met opgestoken veren de stad in. En jij zit gewoon stinkend op de bank. En die man zit gewoon aan de overkant op je te wachten. Ook mooi dat hij gewoon eigenlijk heel dichtbij was. Dus ja, al die tijd al. Maar we zijn aan elkaar voorgesteld door een gemeenschappelijke vriendin. Want we zagen elkaar niet. Dus zij kon het gewoon niet geloven dat we al die jaren elkaar voorbij gelopen zijn. De muziek die jij bij de liefde vond passen, dat is And I Love You So van Don McLean. Waarom dat nummer? Omdat het zo goed het kleine, het fijne weergeeft van de liefde. We zijn elkaar dus later in het leven tegengekomen. We hadden allebei al kinderen gekregen met een andere relatie. Het geeft zo goed het kwetsbare van de liefde weer. Het hele kleine, subtiele waar je denk ik in een eerder stadium in je leven misschien ook wel aan voorbij dendert. Omdat je het gewoon niet ziet. Mooi. En is je zoektocht klaar? Naar mijn familie wel. Naar wat er met de Indische Nederlanders is gebeurd toen zij naar Nederland kwamen, niet. Want ik ben achter allerlei gesloten dossiers gekomen tijdens die zoektocht, waar de schellen van mijn ogen van vielen. Daar moet ik nog iets mee. Een nieuw boek. Een nieuw boek. Dankjewel, Maddy Stolk. En wil je iedere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. And I love you so. The people ask me how. How I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. Set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but love is dead. Is my belief. And yes, I know how loveless life can be. I don't know. Afro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Twee uur, Sydney.